sunda, we yamba sunda, mama ya banana nda. Na kola na na kola ta na koka ni sa kito we yamba na. Liche sele, famisa, roboto e galeni. Sunda na na mama na zela ya milu. Kito kongo e payo. Mama, ata kobako se deke kama se motemba na yo, pero.